بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس مزيمة كتاب الديوم شرح مدينة درس تشورمي الدرس الرابع شرح شميخ أول قويدة وشا شي موضوع أستاي خاب اسناد الفعل الماضي الى ضمائر اسناد فعل ماضی در ضمیرها یعنی نسبت داد اسناد چه میگه نسبت دادن خب نسبت دادن فعل ماضی به ضمیرها یعنی چه خل ضمیرها در فعل ماضی استفاده میبریم همو را در نظر داره با دیجه فاعل را ذکر میکنه مقصد کدام ضمیر فاعل است کدامش فاعل نیست کدامش بارزه کدام مستتر است همین را بیان میکنه خب میگه که اسناد الفعل الى تاء المتحركه یعنی که فعل در تاء متحركه چه خیلی داخل میشه یعنی که تاء فاعل چی میگن تاء متحركه برای که حرکت داره جو تا میشه جو تی میشه تو میشه برای همه حرکت داره برای همین چی میگن تاء المتحركه یعنی که تاء فاعل تاء متحركه فهمیدین چیه تاء فاعله خب میگه که ذهب تو خب ما بینای فعل ماضی را والله علم گرفته بودیم که در کدام حالت فعل ماضی مبنی علی فتح میشه در کدام حالت مبنی علی سکون میشه ما فکرم که گرفتگی بودیم خب در اینجا خب یه بارگه تیز خیلی میگذاریم شد شاید که فراموش کرده باشین انا فعل ماضی مبنی دائما مبنی هی یعنی که هیچ وقت مورب نمیشه دائما مبنی تغییر نمیوه اما مبنیش تقسیم میشه به سه حالت یه حالت مبنی علی الفتح یه حالت مبنی علی السکون یه حالت مبنی علی الضم فهمو سه حالت داره بینوی فعل ماضی مبنی علی الفتح در کدام حالت میشوه اذا لم يتصل به شی وقتی که هیچ چی پیوست نشوه ای پیشش چی میشوه مبنی علی الفتح دویوم مثال کتب فهم خرج همه فعل وقتی هیچ چی نداره خودش تو قای چی ای مبنی علی الفتح خب و هنگامی که دیم حالتمون چیه؟ او اتصال به تا و تانیس از ساکینه وقتی که قدش تای تانیس ساکینه پیوست بشه در این حالت هم چیه؟ مبنی علی الفتح مثال کتبت ت چی هسته؟ تای ساکینه هسته کتبت وقتی کتبت ها دیدیم چیه را باش میکنیم؟ میگیم فعل ماضی مبنی علی الفتح فعل ماضی مبنی علی الفتح و چی؟ و فهمت مثل همی خرجت فهمت اکلت فرق نداره همی وقت که تای تانیس ساکینه که پیوست شید تای تانیس ساکینه میدونیم که در آخر میاد بلوش شید سکون داره تا مثل کتبت خرجت مثل همینو این حالت هم مبنی الفتح های میگه که یا که چی های او الیف اثنین وقت که الیف اثنین وقتش که پیوست شوه چی میگه مبنی الفتح مثل کتبه فهمه خرجه همی الیف اثنین یعنی که پیوست شید مبنی الفتح میشوه خب یا اینکه ضمیرای نصب پیوست شوه ضمیرای نصب ما در یک درس چو کرده بودیم جمع کرده بودیم در یک کلمه که هناکی چی هستای ضمیرای نصب همینانی که پیوست شدن چی میشوه مبنی علی فتح اعراب میشه مثال ضربانی مثال ضربک ضربه ضربان فرق نداره می وقتی که ضمیرای نصب همین چهار تا که پیوست کشید چی میشوه مبنی علی الفتح اعراب میشه این هناکی مون چی بود هناکی مون یای متکلم بود و کافی مخاطبه بود و های غایی بود و نای مفعولین هناکی در چهار تا جمعش کردم بدیم خب دیم حالت ما چه مبنی علی السکون مبنی علی السکون جدا عزی والله علم خیلی همه شوارده یه ده مثالمون مبنی علی فتح مبنی علی سکون مبنی علی ضم همه شوارده یه برای ما اعراب میشه برای ما گیریم که فعل ماضی مبنی علی سکون در کدام حالت میشه در حالتی که چی باشه در تای فاعل پیوست شوه و تای نای فاعلی پیوست شوه و نون نیست در همین حالت هم مبنی علی سکون میشه. تای فاعل مثل که کتب تو، کتب تا، کتب تی، کتب تو ما، کتب توم، کتب تو نه. این مبنی علی سکون های. مبنی علی سکون برای چی؟ برای که تای فاعل پیوست شد. کدام تای فاعل وقتی که پیوست شد قطعی فعل ماضی چیش میگه؟ مبنی علی سکون. درس امروز همون چی هسته؟ اسناد فعل فعل ماضی الى الضمائر و در چی میگه؟ در تای متحرکه. تای متحرکه تای فاعل در نظر داره، یعنی که همینو در نظر داره. مبنی علی سکون. خب با سه ما چی بود؟ یکم تای فاعل دیم، نای فاعلین. نای فاعلین کتاب نه، یعنی که ما، انا، نحنو، کتاب نه، فهم نه، درس نه، ذکر نه، همینو چی هستن؟ مبنی علی سکون هستن. و سه مش چی هستن؟ نون نسوه. نون نسوه مثل کتب نه، فهم نه، درس نه، ذکر نه، همینا نون نسوه هستن. نون نسوه را گفته بودیم برای چی نسوهش میگن؟ برای که ای سه تا ده در نظر داره، یعنی که جمع امراه اینه که ای سه تا ده، ای ده که زیاد شد باید نسوه میشه. خب یعنی که امراه ده جمع داره، یه جمعش نسوه، یه جمعش نسوه. خب این حالتی چیش بود؟ حالتی سکونش بود، حالت سکون. یعنی سه حالت در سکون، چهار حالت در فتحه، یک حالت در ضمه داره. وقتی قطعی با جماعت پیوست شد مبنی چی میگیمش؟ علی ضم. خب کتبو درسو کدام فعلی که باشه قطعی جمع وی آمد؟ سبحان الله، قطعی فعل ماضی صیغه جمع آمد چی هسته؟ مبنی علی ضم اعراب میشه. خب در اینجا چی گفت؟ ذهب تو یعنی که با چی پیوست شد ایجا؟ قطعی تای فاعل پیوست شد، برای همین مبنی علی سکون میگه میشه. خب ذهبتو، ذهبتا، ذهبتی، هم خطا آخرش میروه. مثال میگه که انا ذهبتو من رفتم، الی المطاری بر فرودگاه، انت ذهبتا تو رفتی به فرودگاه، یعنی که ذهبتا انت، انتی ذهبتی تو رفتی یک زن به فرودگاه. ایجا دمیری چی میگه؟ دمیروش تا ای تای فاعل، یعنی انا ذهبت تا فاعله، لجا ذهبتي تي فاعله. خب ذهبت تو فاعله، ذهب فعل تو فاعل، همش چن مبنی علی سکون برای که با تای فاعل پیوسته کن. خب دویمه یکی اسناد فعل الی واو الجماعه، وقتی خطیب واو جماعه کی اومد؟ ذهبوا، فقط ذهبوا آورده، یعنی یک تا همون واو جماعه، همه فعل ذهبوا، خرجوا، اکلوا، کدوم فعلی که اومد واو جماعه خطیب چی هستای؟ اسناد فعل ماضی در واو جماعت و واو جماعت فاعل است. میگه که الاولاد ذهبوا الى المدرسه، کودکان رفتن به مدرسه. خب الرجال رجعوا من المسجد، در اینجا واو جماعت فاعل است. خب ذهب فعل، واو جماعت فاعل. میگه که ذهب را چی میگیم؟ فعل ماضی مبنی علی الضم. برای چی؟ برای که الاتصال به واو جماعت. خب در اینجا اسناد فعل الى نون نسوه، ذهب نه. مثال میگیم که الطالبات ذهب نه الى الکلیتی، طلبه ها جمع زنک ها رفتن بر کلیه، کلیه یعنی فکلته. خب النساء راجعنا من المسجد، زن ها برگشتن از مسجد. در اینجا فاعل کی است؟ راجع فعل، نه فاعل، یعنی نون نسوه خودش فاعل است. خب نون نسوه را چی گفتیم؟ چی وقتی نون نسوه پیوستید فعل ماضی را چی میگه؟ مبنی علی سکون. ذهب فعل ماضی مبنی علی سکون، نه فاعل. خب با اسناد دیگری مولا چی است؟ میگه اسناد الفعل الی الضمائر الغائب المفرد، در غایبه مفرد وقتی که بدرایه چی کار میکنه؟ غایبه مفرد ما چی هستن؟ خب ذهب و ذهبت، ذهب یعنی که فاعلش تقدیرش هوه، ذهبت فاعلش تقدیرش هیه. ما گفتیم که فعل ماضی دتا ضمیری چی داره؟ مستتر داره، تمام، یعنی که فاعلش مستتر، دتای تمام، هوه و هیه در مذکر و مؤنث. میگه که محمدون ذهب، محمدون ذهب. خب دیگه فاعلش کی هست؟ فاعلش ضمیر مستتر هوه. فاطمه و ذهبت، فاطمه رفت، ذهب فعل ماضی مبنی علی الفتح، فاعلش مستتر تقدیرش هیه، یعنی که فاطمه. المدرس رجع رجع فعل ماضي مبني على الفتح وفعلش مستتر تخرج هو المدرسة رجعتها من خلال فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح فعلش تشيستاي مستتر تخرج هي خوب خوب ده يتأخذ ذكر كلاسيكي فعلش ضمير مستتر تقديره هو أو هي ذهبت تا أوميجا تشيس حرف التأنيث خوب تويكي آخر السكون دورة دايجا حرف تانیسه ای بود یکم خویدمون دویمون چی هستای؟ ما النافیه ما این نافیه هستای مگه ما این نافیه را الله عالم یابون گرفته بودیم چون مگه که ما این نافیه یعنی حرفو مگه حرفون یعنی که حرف هستای اسم نیستای حرفای مگه یونف به الفعل الماضی فعل ماضی به همین نفی کرده میشه فعل ماضی به چی نفی کرده میشه به ما فعل مضارع با چی نفی کرده میشه؟ بله خب میگه که اذهبت الى المعهد ایت میگه به دانشگاه رفتی میگه لا جا جواب چیه؟ جواب حمزه استفهام اوله اذهبت گفت لا این جواب اوه ما ذهبت این کار فعل ماضی با چی شد؟ با ما نگفت که لا ذهبت ما ذهبت برای چی؟ فعل ماضیه فعل ماضی را این کارش با ما میشه خب میگه که انا اليوم ما اکلت شیئا امروز ما یگان چیز خوردگی نیست میگه یعنی که ما اکلت اکلا چیز فعل ماضی این کارش با چی شد با ما شد ما اکلت اکلا فعل تو فعل خب میگه اراجع ابوک من الرياض آیا پدرت برگشت از ریاض گفت لا یعنی جواب از استفهام ما راجع بر نگشت یعنی که رجع فعل ماضی چیز این کارش ما شد ما راجع خب امی ما خارجت امسی امی مادری من میگه که خارج نشید دیروز یعنی که در اینجا این کارش چشید خارجت یعنی فعل ماضی و این کارش با ما شید تمام همقدر یکان مشکل نداره فعل ماضی را وقتی این کار کده نشید یکی نفی کده این باشید چی میگین؟ میگه که ما ذهبه ما خارجه ما اکله همه فعل اگر مضاری باشه لا میگین لا میگه انشاءالله فعل مضاره که دین لا فعل مدل دیگه ما تمام همین کار شه خب قاعده سیمو چیه میگه لان خب اصلش چیه میگه اصلها لی یعنی که لام حرف جر حرف جر را گرفته بده میگه و ان حرف نصب ان یعنی اخوات این نه خب این لام همچون لامی چی میگن لامی سببی هم میگن لامی سببی یا که لامی تعلیل هم میگن خب مثال افتاده که لأنهو برای آنکی وی یعنی به سبب آنکی وی لأنها برای آنکی وی زن لأنک برای آنکی توی هم گرد لأنکی برای آنکی توی زن خب خلاصه میگه که لأننی برای آنکی من لأننی هر جایزه چی هست نونی میخواید مگه یقولو تقولو خب ذهب الى المستشفى رفت با بیمارخانه لانه مریض برای کی وای چی است مریض است لانه هو دجا ضمیر اسم این میشوه اسم ان ای اخوات این های خو مریض خبرش میشوه یعنی که سبب رفتنش به بیمارخانه چی بود جلام لام سببی های سببش چی بود یا که گپش تحلیل کرده سی که برای چی بیمارخانه رفت برای کی بیمار بود خب اعراب شد اعرابی چی میکنیم؟ این اخوات ها میکنیم یعنی اسمش منصوب بد و خبرش مرفوع بد زورتوکا الان لانک مسافرون میترم الان زیارت کردم برای آنکه تو مسافری یعنی سبب زیارتم چی است؟ سبب زیارتم همی است که تو مسافری لانک که ضمیر متصل اسم این اسم انه منصوب و مسافرون خبری انه چی است؟ مرفوع خب راجعت امینتو من المدرسه امینا برگشت از مدرسه چوب برگشت لانها مریضه برای کی وای مریض بیمار بود لانها اجا ها ضمیر چی میشه اسم ان میشه ما مریض خبرش میشه خب اعرابش اعراب همین اخوات ها یک مشکل نداره لی برای چی اومد برای بیان سبب یعنی که سببش چی بود سببش همون بود برای اون گشت آمد خب قاعده دیگری ما چی میگه استفهام منفی استفهام منفی را گرفته بودیم سبق دراستوه فی الدرس الثالث یکی ما در درس سیم ای در قویده گرفتگی بودیم فرج الهی رعاک الله بگرد به همجا. خب یعنی که ای کدام بود در مو درسی بله یا که نعم به جمع باش. وقتی که ای عدد نفی میدن آمد چکار میکردیم؟ وقتی که نعم میفتیم این کارش میکردیم، بله میفتیم تصدیقش میکردیم. خب تا یک قویده چه دیگه آورده است؟ میگه که ضمیر الغائب للمفرد مستتر وجوبا، یعنی که ضمیر الغائب وقتی هو و هیه بود در همو جمعه که ظاهر نمیشه و برای چه میتونی فایلش مستتر ای وجوبا نه، یعنی که اول قیده میان میگه که همه جواز نه یا که وجوبا نه یا که ممتنع، یعنی که میشه و ظاهر نمیشه و یا که تماما جایز نیست، همه یعنی که واجبه، یعنی ظاهرش نش هیچ امکان نداره. لا یظهر فعل لا یظهر، یعنی تماما در همه بگیم هو هی مثلا ذهب ذهبت در همه جا فاعلش تماما باید که ظاهر نشوه، فهمو در همه جا واجب است که هم خیلی بمونه. دویم قیدم دیم وای آورده لانه لا میگه تفید تعلیل بیان سبب، یعنی که برای بیان کردن سبب، سببی همون کار چی بود؟ گفتیم که سببش همین بود که مقصد مرید بود، سببش همین بود که مسافر بود، خلاصه سببش را بیان کردگی بود. خب تمام همون که قویده داشتیم انشاءالله در اینجا حیوار همون میمونه، برای حیوار هم میخوریم ترجمه میکنیم کلمه نوشه. انا الدرس الرابع، درس چورم داییم، حیوار بین کیا یوسف و ابراهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. خوب خوش آمدی میکنن و میگه که خوش آمدی ای تقا. کیف حالك؟ حالت چگونه است؟ لعلك بخير، امیدوار هستم که خوب باشی. یوسف: الحمد لله. اين ابوك يا ابراهيم؟ پدر در کجاست ای ابراهیم؟ ذهب الى السوق، رفت و تر به سوی بازار. و اين امك؟ مادر در کجاست؟ ذهبت الى خالتي زينب. و این اخواتو که میگه که در کجا هست برادرویت؟ میگه ذهبو الى الجامعتی، رفتند بر جامعه یعنی به دانشگاه. و این اخواتو که در کجا هست خوهرویت؟ میگه ذهبنا الى المدرستی، رفتند بر مدرسه. اما ذهبت الى المدرستی اليوم، آیا تو به مدرسه نرفتی؟ ما ایجا نافیه میکنه چی میکنه؟ فعل ماضی را نفی میکنه. خب بله، ما در قیده پیشگی من گفته بودیم بله که عدد نفی در آمد چی جوابش بله و نعم میشه، یعنی اینجا ما عدد نفیه اما ذهبت، آیا نرفتی؟ گفت بله یعنی رفتم. ذهبت و رجعت بعد الحصه الاولى، رفتم و برگشتم بعد حصه اول. اول مذکره، اول مؤنث، حصه که مؤنثه برای اول اومد. خب لماذا رجعت؟ چرا برگشتی اومدی؟ چی گفت؟ انا رجعت لانني مريض، برگشتم اومدم به خاطر اینکه من کسل هستم. گفت لا باس، مشکل نیست. ذهبت الى الطبيب، آیا رفتی به نزد طبیب؟ گفت که نعم ذهبت، بله رفتم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.